Μπάρμπι που σας έλεγα ξανάρχεται. Τις δυσκολίες, η οικονομία δείχνει τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης. Ανακάμπτουμε, βγάζουμε την οικονομία από την κρίση με τη λαιλασία της κοινωνίας. Δεν είναι και λίγο να έχουμε λαιλασία της κοινωνίας και να το αναγνωρίζει. Πριν δύο χρόνια σαν σήμερα ξαναπηγαίναμε στις κάλπες και ψηφίζαμε για άλλη μια φορά ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε ψηφίσει και το Γενάρη του 2015 για να μην έρθει μνημόνιο. Σήμερα, 6 μήνες μετά, πήγαμε για να έρθει μνημόνιο. Είχε έρθει μάλλον και πήγαμε να το εγκρίνουμε, όπως λένε οι ΣΥΡΙΖΕΙ. Του δώσαμε την έγκριση που έπρεπε. Βέβαια, μαζί με το μνημόνιο που εγκρίναμε, ήρθαν και καμιά 100.000 άλλα μέτρα. Δεν τα είχαμε εγκρίνει, αλλά αυτό είναι μια μικρή λεπτομέρεια, δεν μας απασχολεί. Ποτέ δεν μας απασχολούν οι λεπτομέρειες σε αυτόν τον τόπο. Μένουμε στα πολύ σημαντικά. Σε αδρές γραμμές αντιμετωπίζουμε τα θέματα. Έτσι λοιπόν είναι και μία επέτειο σημερινή, 2 χρόνια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, λαϊκής εντολής, ισχυρής εν λαϊκής εντολής, να διαχειριστεί τις τύχες μας ο Αλέξης Τσίπρας, ο Πάνος Καμένος, διαχειρίστηκε κατά μία έννοια τις τύχες μας ο Πάνος Καμένος, πήγε στο Λονδίνο και αντί να φέρει παλτά που φέρνανε οι άλλοι δερμάτινα που παραγγέλνανε κάποτε, έφερε μία Μπάρμπι, γιατί ίσως να κρύβεται κάτι πίσω από όλο αυτό, δεν ξέρω αν μπορέσουμε να το ανακαλύψουμε και αποκαλύψουμε κάποια στιγμή. Τι είπε ο λαός το Σεπτέμβρη? Και ο ελληνικός λαός μας εμπιστεύεται ξανά στις νέες συνθήκες. Το ξεχνάτε αυτό. Πασχίζετε διαρκώς να βγάλει τον ελληνικό λαό αδαή, εξαπατημένο, ηλίθιο. Δεν χωρά από το μυαλό σας η ιδέα ότι ο λαός είπε το Σεπτέμβριο που μας πέρασε και δυσκολίες αντέχουμε, και δυσκολίες αντέχουμε, και δυσκολίες αντέχουμε, αρκεί να μην γυρίσουν πίσω αυτοί που κατέστρεψαν τη χώρα. Δεν χωράει αυτό από το μυαλό σας. Yo soy un hombre sincero. De donde crece la palma, yo soy un hombre sincero. De donde crece la palma, Barbie, που σας έλεγα, ξανάρχεται. Y antes de morir, yo quiero echar mis versos del alma. Y antes de morir, yo quiero echar mis versos del alma. Επιτέλους. Φεύγουν και δυο άνθρωποι δικοί μου για έξω. Να μου φέρουν κάτι και εμένα. Σαν τι να σε φέρουν δηλαδή? Έχει κάτι δερμάτινα παλτά στο Λονδίνο. Θαύμα και πάμφινα. Θα μου φέρεις ένα? Ο Καμένος δεν δέχτηκε τέτοια παραγγελία. Δέχτηκε παραγγελία προφανώς για την Μπάρμπι. Πήρε την Τζάγκουαρ, γιατί πώς αλλιώς πας και παίρνεις μια Μπάρμπι στο Λονδίνο? Μισε που είναι και γύφτο, δεν πας με τα πόδια, δεν πας με μέσα μεταφοράς. Δεν λέει το Λονδίνο αυτή την εποχή για μέσα μεταφοράς. Βλέπετε τι γίνεται στα μετρό. Παίρνεις την Τζάγκουαρ άνετος, δεν κινδυνεύεις κυρίως. Πας, παίρνεις την Μπάρμπι και τη φέρνεις μετά πίσω εδώ στην Αθήνα. Τιμούμε, θυμόμαστε τι ακριβώς κάναμε πριν 2 χρόνια και πάντα θυμόμαστε τι έκανε και ο Αλέξης Τσίπρας. Όχι μόνο πριν 2 χρόνια, τι κάνει γενικώς το λαό που τον εμπιστεύτηκε. Κυρίες και κύριοι Υπουργοί, θέλω να σας συγχαρώ και να σας ευχηθώ καλή επιτυχία και καλή δύναμη στο δύσκολο έργο που έχετε μπροστά σας. Ο καθένας ξεχωριστά, αλλά και όλοι μαζί καλούμαστε να τιμήσουμε τη στήριξη και την εμπιστοσύνη που μας έδειξε ο ελληνικός λαός για δεύτερη φορά μέσα σε 8 μήνες. Μπάρμπι που σας έλεγα ξανάρχεται. Άντε, άντε, ποιος τη χάρη σας πια. Αύριο τέτοια ώρα θα τριγυρνάτε στο Λονδίνο, Εκεί έχει να ψωνίσεις και πάμφθινα. Εγώ όμως δεν θέλω να μου φέρετε πολλά πράγματα, Πουλάνε όμως κάτι πολύ νόστιμα φουστανάκια και θα ήθελα να μου φέρετε ένα καλό βραδινό. Νομίζω αυτή είναι η κυρία Ζοζέτ από τον Πέμπτο. Κατέβαινε στο ρετυρέ και έβαζε φιτιλιές. Έβαζε φιτιλιές στη γιαγιά, στη μαμά της Γιουλάκη και μετά τα μετέφερε με τον ίδιο τρόπο. Είναι μια κλασική φόρμουλα συγγραφική. Ο Ταλιανίδης την εφάρμοζε πάρα πολύ. Ρετυρέ ακούμε, γιατί θα πήγαιναν ταξίδι, υποτίθεται, στο Λονδίνο και δεχόντουσαν παραγγελίες. Ενώ τώρα πια όλα αυτά είναι πιο απλά. Πηγαίνει στο Λονδίνο χωρίς παραγγελίες και φέρνει την Μπάρμπι. Είμαστε στον αστερισμό της Μπάρμπι 2 χρόνια ακριβώς μετά. Νομίζω όλα αυτά ταιριάζουν. Για να ξέρει και ο λαός ή λαγός, ανάλογα το πώς το εκφράζει κανείς, τι ακριβώς συμβαίνει. Σας καλούμε λοιπόν όλους και όλες, ακόμα και αν ταλαντεύεστε, ακόμα και αν σε πολλά μας ασκείτε κριτική, και θέλουμε την κριτική σας. Θέλουμε την κριτική σας, γιατί εμείς δεν είμαστε ειδικοί της πολιτικής. Εμείς δεν θέλουμε να κυβερνήσουμε εξ ονόματός σας. Εμείς θέλουμε να κυβερνήσουμε με το λαό, για το λαό, από το λαό και στον λαό λογοδοτούμε. Στον λαό λογοδοτούμε. Στον λαό λογοδοτούμε. Καλό, καλό ακριβώς, γιατί πρέπει να λογοδοτήσει κάπου και ο λαγός είναι η καλύτερη περίπτωση. Το καλύτερο δώρο που μπορεί κανείς να κάνει, που έχει κάνει στην κυβέρνηση με την σημερινή επέτειο, σημερινή γιορτή, γιατί ουσιαστικά είναι μια γιορτή, είναι ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Νομίζω είναι ένα πολύ ωραίο δώρο προς τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί με τέτοιο αρχηγό αντιπολίτευσης καταλαβαίνει κανείς πάρα πολλά για το μέλλον του τόπου, της χώρας και όλα τα υπόλοιπα. Ο Κυριάκος παρόλα αυτά έχει οπαδούς, πάρα πολλούς. Θα μπορούσε κάπως να τους αποκαλέσει κάποιος να τους αποκαλέσει κάπως, αλλά αφήνουμε τον ίδιο τον πρόεδρο να τους αποκαλέσει όπως εκείνος ξέρει πολύ καλά. Γιατί έχω ένα ξεκάθαρο σχέδιο για το μέλλον της πατρίδας μας. Είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι. Κορόιδα, όλοι μαζί θα πάμε μπροστά. No me pongan en lo oscuro, a morir como un traidor. No me pongan en lo oscuro, a morir como un traidor. Κορόιδα, όλοι μαζί θα πάμε μπροστά. Yo soy bueno y como bueno moriré de cara al sol. Ξέρεις Κατερίνα, θα ήθελα να σε παρακαλέσω για κάτι. Αν δεν γίνεται να μου το πεις. Κυρία Ζαχαροπούλου, δεν γίνεται. Ανάμεσά μας δεν χωράει παρεξήγηση. Αστειεύεστε, λέγεται. Εκεί στο Λονδίνο έχουν πολύ φθηνά δερμάτινα. Γκάντια. Όχι, παλτά. Παλτά υπάρχουν γενικώς παντού, αλλά του Λονδίνου τα παλτά και κυρίως τα δερμάτινα. Κορόιδα, πάμε όλοι μαζί λοιπόν. Κυριάκος Μητσοτάκης προς τα κορόιδα από κάτω, οι οποίοι χειροκροτούσαν όταν ακούνε κάποιος να τους λέει με το κανονικό του όνομα. Είναι τιμή. Ενώ όταν ένας ηγέτης απευθύνεται με το μικρό σου, όσο και να το κάνουμε, είναι πάρα πολύ εθαρρυντικό και πάρα πολύ τιμητικό. Κυριάκος έκανε και άλλη μια δήλωση που δεν είδα να συζητιέται. Όμως η εργασία για όλους είναι για εμάς αντίθετο στην ανθρώπινη φύση. Yo soy bueno y como bueno moriré de cara al sol. Όμως η εργασία για όλους είναι για εμάς αντίθετο στην ανθρώπινη φύση. Όσοι το επιχείρησαν καταστρατήγησαν τελικά την ίδια τη δημοκρατία και τα ατομικά δικαιώματα. Αυτή η φράση νομίζω πατάει περισσότερο στην πραγματικότητα και στα νεφιλοελεύθερα που πρεσβεύει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όχι ότι δεν πατούσε και άλλη φράση, αλλά αυτή εδώ με την εργασία είναι αντίθετη στην ανθρώπινη φύση. Γι' αυτό λοιπόν μερικές ανθρώπινες φύσεις θα μείνουν χωρίς εργασία. Αρκετές, γιατί έτσι πρέπει να λειτουργήσει όλο αυτό το πολύ ωραίο σύστημα. Πρέπει όσες ανθρώπινες φύσεις έχουν εργασία να ξέρουν ότι απ' έξω τους περιμένει ένα πολύ ωραίο μέλλον. Φεύγουμε από τον επόμενο πρωθυπουργό. Ερχόμαστε στον σημερινό. Ο Νίκος Παπάς είναι στενός του συνεργάτης. Βγήκε και με την αφορμή των δύο χρόνων κάνει μια τοποθέτηση, καταγραφή της διετίας, όχι των 2,5 χρόνων που πέρασαν. Χωρίζουμε την τετραετία η οποία θα ολοκληρωθεί το Σεπτέμβριο του 2019 σε δύο περίοδους. Την περίοδο την πρώτη, τις μεγάλες και την περίοδο τη δεύτερη. Η περίοδος η δεύτερη θα είναι μια περίοδος διαρκώς βελτιούμενης σταθεροποίησης. Δηλαδή θα συνεχίσουμε να έχουμε καλά τρίμηνα και για την ανάπτυξη και για την απασχόληση και για τις εξαγωγές μας και για τις επενδύσεις μας. Αυτό το πράγμα θα αποτυπώνεται και ο Αλέξης Τσίπρας θα είναι ο πρώτος πρωθυπουργός μετά την κρίση που θα ολοκληρώσει την τετραετία. Χωρίζουμε την τετραετία η οποία θα ολοκληρωθεί το Σεπτέμβριο του 2019 σε δύο περίοδους. Την περίοδο την πρώτη, τις μεγάλες μ***ς και την περίοδο τη δεύτερη. Πολύ ωραίος διαχωρισμός. Πολύ σωστός διαχωρισμός. Ακριβής διαχωρισμός. Αυτό ακριβώς συμβαίνει. Βέβαια δεν έχει προσδιορίσει τη δεύτερη περίοδο. Θέλει έναν χαρακτηρισμό, επιθετικό προσδιορισμό. Η πρώτη, μια χαρά ακριβώς, τα είπε πολύ ωραία ο Νίκος Παπάς. Το Κουάνταν Αμέρα που ακούμε είναι για τα όσα συμβαίνουν στην Καραβαϊκή, που έλεγε και η Βασιλιάδου, νομίζω. Με όλα αυτά που τους έχουν βρει από τυφώνα σε τυφώνα και από σεισμό, σεισμός όχι αστεία, σε σεισμό. Συμβαίνουν εκεί με το τραγούδι από εδώ. Ο νους μας, όταν βλέπουμε κυρίως όλα αυτά τα βίντεο, είναι και εκεί, γιατί ο νους μας είναι παντού, είναι και στο Σαρονικό και εμείς εδώ βαλόμεθα. Ευτυχώς όμως που ο Κουρουμπλής δεν βλέπει τίποτα, μας συστήνει να πάμε για μπάνιο και ο Παπαχριστόπουλος το άκουσε και πήγε. Για να καταλάβει ο κόσμος, να μην κάνει μπάνιο, να μην ψαρεύει. Γιατί δεν κάνει μπάνιο. Θα κάνετε μπανιόν! Εγώ σήμερα, επειδή έχω ένα πρόβλημα με το πόδι μου, έκοψα τον τετρακέφαλο, πρέπει να κάνω φυσικοθεραπεία και να κάνω μπάνιο. Πήγα στη Βούλα. Σας πληροφορώ ότι δεν βρήκα καμία κοιλίδα. Σας το λέω ευθέως, εγώ προσωπικά ήμουν στη Βούλα και έκανα μπάνιο και το κάνω για το πόδι μου. Δηλαδή δεν έχω καμιά τρέλα να κάνω μπάνιο από την εποχή. Ωραίες δηλώσεις και οι δύο. Και οι δύο δηλώσεις. Υπάρχει μια τρίτη του Νίκου Παπά, θα την ακούσουμε στην πορεία μάλλον. Γιατί τώρα θα μείνουμε στο ίδιο κλίμα, κοιλίδα, πετρελοκοιλίδα. Έχει φύγει από τα όρια εδώ της Αττικής, έχει φτάσει μέχρι την Κρήτη, συγκεκριμένη πετρελοκοιλίδα, ναι, όπως τα ακούτε. Δεν το λέμε εμείς, το λέει ο βουλευτής. Ο Μιχαλογιαννάκης πήρε ο ίδιος τηλέφωνο στην περιφέρεια Κρήτης. Παρακαλώ, ορίστε. Τι είναι εκεί, παρακαλώ. Περιφέρεια Κρήτης, πέστε μου. Μιχαλογιαννάκης από το Σίδερο, γιατρός, τι κάνουμε. Καλά, εσείς πώς είστε? Μια χαρά, κοπελιά μου. Έχω μια καταγγελία, πρέπει να την προλάβουμε. Ναι. Όσο είναι καιρός, πήγα το πρωί για μπάνιο στην Αγία Πελαγία, ναι, και μια ολιά κοιλίδα πάνω στο μπούτι μου. Μια ολιά πετρελοκοιλίδα. Πέστε μου λίγο το όνομά σας και θα τους πω εγώ τι πήρατε. Ο Μιχαλογιαννάκης είμαι, ποιος να είμαι, κοπελιά, είμαι βουλευτής, εγώ είμαι ΣΥΡΙΖΑ, με ξέρετε. Έχει μια ολιά πετρελοκοιλίδα, άμα την πάρουν είδηση τα κανάλια, καήκαμε, κοπελιά. Είναι κοπελιά μου, είναι πήγον, καταλαβαίνεις, έχει φτάσει. Να το πάρεις τώρα, γιατί είναι πετρελοκοιλίδα εδώ πέρα, έχει φτάσει στην Αγία Πελαγία. Εγώ έχω και άλλα τηλέφωνα, γιατί μπορεί να λείπει ο κ. Καμπάνης, έχουμε σήμερα και το συνέδριο και μπορεί να λείπουν οι διευθυντές, θα προσπαθήσω κι εγώ. Το γνωρίζω, κοπελιά μου, το συνέδριο, το γνωρίζω, εκεί ήτανε να ήμουνα. Εγώ μπήκα το πρωί στην Αγία Γαλήνη, ήταν και στην παραλία γυμνιστών στην Ψαρομούρα. Και με το που μπήκα μέσα, μια ολιά πετρελοκοιλίδα ήταν πάνω μου. Σε ποια σημεία, έχω... πέστε μου ακριβώς, κύριε Μιχαλογιαννάκη. Σημειώστε. Σημειώνεις, κοπελιά. Σημειώνω, ναι, βέβαια. Είναι στην Αγία Πελαγία, στην Κοτσίνη τη Χάνη. Είναι, ναι, μια ολιά στη σταγίδα, τσιγούδες και τα μάλια. Έχει περάσει πετρελοκοιλίδα και δεν έχουμε πάρει πρέφα. Είναι από το Αγία Ζώνη, από πού να είναι. Δεν πρόλαβε ο Κουρουμπλής να τη μαζέψει. Αυτό, ναι, δεν το λες. Αυτό μην το πεις, θα έχουμε πρόβλημα πολιτικό. Μην το μάθει ο Φλαμπουράρης. Και άμα το μάθει, καήκαμε. Και εγώ γέλαγα στην αρχή, αλλά το πρόβλημα είναι σοβαρό. Όχι, είναι πάρα. Εγώ με γελάω που λέτε να μην το μάθει ο Φλαμπουράρης. Είναι, κοπελιά μου, είναι. Έχουμε το θέμα είναι πολύ σοβαρό. Έχω 15 κοπέλια εγώ. Έχω 15 κοπέλια εγώ να καθαρίσουμε. Ναι, έχω, ναι. Και θέλω τώρα να του πεις του φίλου μου Μιχαλογιαννάκη, ο γιατρός καρδιολόγος. Θα πάρω εγώ αμέσως, κύριε Μιχαλογιαννάκη. Εγώ είμαι ΣΥΡΙΖΑ. Με ΣΥΡΙΖΑ με ξέρει. Και ήμουνα Πασόκ παλιά, είμαι ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Έχω 15 κοπέλια και θέλουμε 15 φόρμες να μου στείλει. Γράφεις. Ναι, σημείωσε και αυτό. Είναι 15 κοπέλια, την καθαρίσουμε μαζί την παραλία. Είναι 5 extra large, 6 medium, 2 large και 2 small. Σημειώνεις, κοπέλια. Σημειώνω. Και από γαλότσες, 52 του Σεφαλιού που έχει τα χέρια στα κουπιά και 41 του Μανολιού. Όλες τις υπόλοιπες 43 με 44. Να τα μαζέψουμε καλά, μην τα κάνουμε σκατά όπως οι Αθηναίοι. Εντάξει, κοπελιά. Ναι, αλλά αυτά δεν μπορώ να τα πω εγώ. Θα του πω να επικοινωνήσει μαζί σας. Να επικοινωνήσει. Ήτανε να βγω εγώ το πρωί στο Real, δεν βγήκα. Δεν βγήκα, ναι, γιατί έχει η πετρελοκοιλίδα και άμα την πάρουν τα κανάλια, ναι, πρέφα, κοπελιά. Παίρνω εγώ τηλέφωνο τώρα. Ζήτω που καήκαμε. Ναι, παίρνω εγώ τηλέφωνο. Μιχαλογιαννάκης, πες στον γιατρό. Εντάξει, ρε Μιχαλογιαννάκη, θα πάρω εγώ τώρα. 15 στολές, 15 κοπέλια με ετοιμάσει, τα έχω εγώ έτοιμα τα παλικάρια. Είναι και πέντε Πασόκ. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει όμως. Είναι κοινό το καλό, είναι περιβαλλοντικό το πρόβλημα. Καλό είναι να μην φτάσει η πετρελοκοιλίδα. Μην φτάσει η πετρελοκοιλίδα στον ομό και μας πάρουν πρέφα τα κανάλια, κοπελιά. Συντρόφισσα είσαι και εσύ. Περίπου. Με την παλιά σας ιδιότητα. Με την παλιά μου ιδιότητα. Είσαι το καλό, το ορθόδοξο που λέμε. Κυρίως αυτό, το καλό, το ορθόδοξο. Στο ρόλο του Μιχαλογιαννάκη, ο Γιάννης Μύτης, όταν δεν είναι μυραράκι. Εδώ Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα, 211-200-8200, σας περιμένει. Αν και εσείς έχετε δει πετρελοκοιλίδα, είστε και γιατροί, είστε και ΣΥΡΙΖΑ, πάρετε τηλέφωνο, σας περιμένει πολύ μεγάλη χαρά ο Αποστόλης σε αυτό το τηλεφωνικό αριθμό. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας Real και ενώ το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 19650 στην ηλεκτρονική διεύθυνση που είναι studio@realfm.gr. Και με την Μπάρμπι ασχολούμαστε, λογικό, 2 χρόνια ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Τι καλύτερο, τι πιο ταιριαστό να μιλάμε για μια κούκλα όπως ακριβώς είναι η κυβέρνηση, ψεύτικη, ξανθιά, αυτό που εκπέμπει γενικώς σαν στυλ η πολύ αγαπημένη κατά τα άλλα Μπάρμπι. Έχουμε αποκαλύψεις για αυτή την κουκλίτσα. Η Μπάρμπι ξανάρχεται με καινούριο ένδυμα, καινούριο φουστανάκι, καινούρια κόμωση, καινούρια αριθμητική της κωμωδίας, αλλά τον ίδιο βέβαια πάντα στόχο. Εγώ δεν χρησιμοποιώ αυτοκίνητα, αλλά το υπηρεσιακό αυτοκίνητο, το οποίο πήρα για μια ώρα μεταξύ της επίσημης συναντήσεως και του γεύματος και πήγα να αγοράσω μια κούκλα Μπάρμπι. Μπάρμπι που σας έλεγα, ξανάρχεται. Φίλες και φίλοι, θέλω να σας εκμυστηρευτώ και κάτι. Ο Πάνος ο Καμένος είναι ένας Μπάρμπις. Παρά τις δυσκολίες, η οικονομία δείχνει τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης. Ανακάμπτουμε, βγάζουμε την οικονομία από την κρίση με τη λαιλασία της κοινωνίας. Τετράπτυχο λοιπόν του κόμματός μας είναι περικοπές, απολύσεις, ξεπούλημα, απορρίθμιση. Σημείωνε κοπελιά, σημείωνε. Εγώ είμαι ΣΥΡΙΖΑ! ΣΥΡΙΖΑ! Γιατί έχω ένα ξεκάθαρο σχέδιο για το μέλλον της πατρίδας μας. Είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι. Κορόιδα, όλοι μαζί θα πάμε μπροστά. Άντε κορόιδα να πάμε όλοι μαζί μπροστά, το λέει ο Κυριάκος. Κάτι παραπάνω θα ξέρει. Έχει και πάρα πολλά από κάτω. Όχι μόνο ο Κυριάκος, γενικώς στη χώρα αυτή υπάρχουν πάρα πολλά. Τώρα είναι ότι ο καθένας νομίζει ότι δεν είναι τέτοιο. Αυτό είναι το πιο κωμικό της υπόθεσης, το ξέρουμε όλοι και σε άλλες χώρες, όχι μόνο εδώ. Ο Νίκος Παπάς λοιπόν μιλάει και αυτός μετά τον Κουρουμπλή και τον Παπαχριστόπουλο για το τίποτα και για το μάλλον για τα όσα πάνε πολύ καλά στον Αργοσαρονικό. Θα περίμενα από, ειδικά από αυτή την κυβέρνηση, με βάση την αριστερά, τους οικολόγους, να έχει μια παραπάνω ευαισθησία, ένα φόβο να μην μολυνθεί το περιβάλλον. Και πέρασαν αρκετές μέρες που ακούγαμε φωνές που έλεγαν: εντάξει, ρε παιδιά, δεν έγινε και τίποτα. Δηλαδή, βλέπαμε την πίσα στις ακτές, βλέπαμε τη μαυρίλα και ακούγαμε κάποιους, όχι όλους, κάποιους όμως να λένε: είναι πολύ λίγο. Σε δύο μέρες δεν θα βλέπετε τίποτα. Σε μια εβδομάδα θα έχουν καθαρίσει όλα. Σε 20 μέρες θα έχουν καθαρίσει όλα. Ναι, λίγο ή πολύ το θέμα είναι να καθαρίσουν. Εντάξει, είναι προφανές ότι έχει αποφευθεί μια μεγάλη καταστροφή και δεν ήταν της κλίμακας που ορισμένοι θελήσαν να παρουσιάσουν. Υπάρχει καταστροφή όμως. Και την οποία νομίζω όμως είναι μια καταστροφή η οποία διορθώνεται. Μπράβο! Είναι μια καταστροφή η οποία διορθώνεται. Τελείωσε. Καλοχαιρέτας. Είναι μια καταστροφή η οποία διορθώνεται και δεν ήταν και τόσο μεγάλη όσο παρουσιάστηκε. Ωραία αντίληψη. Βλέπει το ποτήρι μισογεμάτο. Ενώ όλοι οι άλλοι το βλέπουν μισοάδιο. Κυρίως οι κάτοικοι και οι ψαράδες, οι επαγγελματίες, μαγαζιά, ξενοδοχεία που βρίσκονται κάτω εκεί στην παραλία. Δύο χρόνια ΣΥΡΙΖΑ, σαν σήμερα τον είχαμε βγάλει, το Σεπτέμβριο του 2015. Θυμόσαστε εκείνη τη διαφήμιση που έλεγε Ελπίζω, που ήταν κάτι συνταξιούχοι που λέγανε Ελπίζω και εξέφραζαν την αγωνία του τι ακριβώς θα γίνει. Εγώ ελπίζω ότι θα πάρω τη 13η σύνταξη. Ελπίζω. Ζω με 300 ευρώ το μήνα. Δεν μου φτάνουν ούτε για γιατρούς και φάρμακα. Αν συνεχίσουν έτσι, ανησυχώ ότι θα κόψουν κι άλλο τις συντάξεις. Ελπίζω. Αλλά αυτή η νίκη με κάνει να ελπίζω. Ελπίζω. Η Ελλάδα προχωράει. Η Ευρώπη αλλάζει. Η ελπίδα έρχεται. ΣΥΡΙΖΑ. Ελπίζω. Ελπίζω. Ήταν όλοι συνταξιούχοι που ελπίζουν κάτι καλό. Ελπίζανε, φαντάζομαι ακόμη και τώρα, για και από τον ΣΥΡΙΖΑ. Λαός μέρος Α. Έλα ρε Αποστολή. Έλα ρε φίλε. Θα με γράψουνε ρε φίλε. Ένα σε γράψουνε, δεν κατάλαβα. Πώς, τι είσαι εσύ, ο άγραφος νόμος. Τι μάρκα μαγιο φοράει ο Παπαχριστόπουλος, ξέρεις. Τι.